Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę premier poinformuje, które stanowiska wiceministrów zostaną zlikwidowane. Nie można godzić się na obciążanie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust, mówił w Trójce prezydencki minister. W serwisie też o strażakach z Łomży, którzy pomogli przy porodzie. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej kadencji nie zatrudniono więcej wiceministrów, zapewnia Jarosław Gowin. W trzech poprzednich było czterech wiceministrów i tak też jest za moich czasów, dodaje wicepremier. Za godzinę Mateusz Morawiecki poinformuje, które stanowiska zostaną zlikwidowane. Nie mam jeszcze informacji, czy pan premier zdecyduje się we wszystkich resortach zlikwidować jakieś etaty ministerialne. Jeżeli tak, no to liczy się, że jeden etat u mnie zniknie. Jarosław Gowin podkreślił, że przyrost liczby wiceministrów w tej kadencji jest zjawiskiem negatywnym i że popiera premiera w odchudzaniu administracji. Nie można godzić się na obciążenie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust, mówił dziś w Trójce współpracownik prezydenta na temat sporu wokół nowelizacji ustawy o IPN. Paweł Mucha przyznał jednak, że niektóre zwroty użyte w nowelizacji nie były precyzyjne, na przykład rozumienie narodu w kontekście tej ustawy. Na pewno nie można się zgodzić na takie wypowiedzi, których desygnatem nazwy będzie naród polski cały, jako całość, jako wspólnota narodowa połączona określoną wspólnotą języka, więzi, kultury. Można było mieć wątpliwości i także biorąc pod uwagę te głosy, które się pojawiły w opinii publicznej nie tylko w Polsce, ale także za granicą co do tego, czy te przepisy są sformułowane w sposób jednoznaczny. Prezydencki minister podkreślił, że heroizm narodu polskiego podczas II wojny światowej nie jest powszechnie znany. Dlatego potrzebna jest duża akcja edukacyjna także w działalności dyplomatów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Przyjechali do wypadku, odebrali poród. Łomżyńscy strażacy przed drugą w nocy pracowali na miejscu kolizji w Budach Czarnockich, kiedy zatrzymał się koło nich samochód z rodzącą. Poinformowano nas, że kobieta rodzi, że akcja podrowa już się rozpoczęła, no i trzeba podjąć działanie. Także przystąpiliśmy do odebrania tego porodu. Było widać już główkę praktycznie, czyli ten poród faktycznie się rozpoczął. Ciężko było? No ciężko, na pewno, bo w takich warunkach, w takiej sytuacji, w takim stresie, no to wiadomo, adrenalina, stres. Dziecko urodziło się w samochodzie czy na zewnątrz? W samochodzie. Urodziło się zdrowe, po porodzie oddychało, miało funkcje życiowe, także wszystko było w porządku, oddychało, ruszało. Się. Matka też dobrze zniosła poród, także wszystko okazało się w porządku. Wiktoria i jej mama są w szpitalu, a z Łukaszem Piechem i Wojciechem Żebrowskim ze Straży Pożarnej w Łomży rozmawiał Paweł Wądołowski. Sankcje dyplomatyczne wobec Rosji będą obowiązywały jeszcze przez co najmniej pół roku, czyli do połowy września, zdecydowali w Brukseli unijni ministrowie do spraw konkurencyjności. Wcześniej zgodę na przedłużenie sankcji dali ambasadorowie krajów członkowskich. Ta decyzja nie powodowała w przeszłości kontrowersji, tak też było i tym razem nie było żadnych problemów z przedłużeniem sankcji. Na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie jest obecnie prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi. Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których europejskie aktywa pozostaną zamrożone do połowy września. Wciąż obowiązują także sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w 2014 roku i od tego czasu są przedłużane. Te obecne obowiązują do końca lipca. Do tej pory udawało się utrzymać jedność unijnych krajów w tej sprawie, choć co jakiś czas podnoszone są głosy, że restrykcje gospodarcze należy zawiesić. Tak mówią te europejskie rządy, które chwalą sobie współpracę z władzami na Kremlu i argumentują, że zbyt duże są straty ponoszone przez unijne firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś dzień matematyki. Z badań wynika, że, co ciekawe, lubi ją większość Polaków. Coraz popularniejsze są wszelkiego rodzaju łamigłówki i gry liczbowe, mówi Maja Chmura z Koła Naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na każdym kroku naszego życia i ta matematyka jest, funkcjonuje, nawet w kierunkach humanistycznych nie powinno się mówić, że mamy dwie alternatywy. Alternatywa to jest jedna, są dwie możliwości, a nie dwie alternatywy. To mówi logika. Jeśli studiujemy matematykę, to wiemy o tym. Pojutrze będziemy świętować dzień liczby pi. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed roztopami w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i Małopolsce. Tam też najcieplej, od 13 do 14 stopni. W Suwałkach, gdzie zwykle jest najzimniej, teraz 4 stopnie, w Warszawie 11, w Koszalinie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Strachy na Lachę z gościnnym udziałem It's Miss Lily, Obłąkany obłok, to nasza piosenka dnia. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kiedy kilka lat temu recenzowałam polskie wydanie książki Niebieskie strefy, 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej, po raz pierwszy spotkałam się ze słowem ikigai. Pięknie brzmi, tak harmonijnie, kobieco. Dla ludzi z Okinawy oznacza filozofię, sens życia, marzenie, które pozwala wstawać codziennie rano z energią, by działać. We wsi, w której mieszkają stulatkowie, podejrzewają nawet, że ikigai to nieustanna aktywność i że być może tajemnica długowieczności polega na tym, by w kółko być zajętym, ale poświęcać czas ulubionym czynnościom. Każdy ma swoje ikigai, a nawet kilka. Japończycy mówią, ikigai jest jak częstotliwość radiowa. Im bardziej potrafisz się dostroić, tym lepszy odbiór i większe poczucie, że życie ma sens. Ikigai 17-latki będzie inne niż 60-latki, ale ten upływ czasu Japończycy traktują jako szansę w konsekwentnym wypełnianiu swojego ikigai. To słowo zrobiło już karierę w zachodnim świecie i okazało się filozofią o przesłaniu uniwersalnym. Skoro jest marzenie, cel i czas, to co powoduje, że Japończykom udaje się zrealizować ikigai? Ganbarimasu, czyli staranie się każdego dnia, by cel został osiągnięty. Chodzi o to, by się nie poddawać. My za to często stosujemy prawo najmniejszego wysiłku. Nawet przy różnych okazjach snujemy sobie plany, ale po 3 miesiącach niewiele z nich zostaje. Robimy retusz czegoś, co znajomy, nazywając to małymi krokami i już. W ten sposób ikigai nie działa. W mentalności Japończyków wytrwałość to święta cecha, to jedna z największych wartości. Bo przecież każdy ma dzieciństwo naznaczone ograniczeniami, ale ma też w życiu cel, zamiar, swoje ikigai, które pozwala pokonać i trudności, i iść do przodu. A ten cel wymusza zdobycie nowej wiedzy, pracę nad samym sobą, stawanie się lepszym, no i cierpliwość. Jest takie powiedzenie, że nawet zimny kamień się ogrzeje, gdy posiedzisz na nim 100 lat. Ganbarimasu oznacza nie zatrzymuj się, póki nie osiągniesz celu. Japończyk, kiedy kupuje bilet kolejowy z Tokio do Kyoto, prosi o miejsce po stronie Fuji. Nie zawsze widać tę świętą górę, ale dla nich oznacza to opowiedzenie się po stronie zdobywcy. My w życiu mijamy wiele szczytów, które uważamy za nieosiągalne, a sama myśl o tym, że mogłabym zrobić to albo zostać kimś tam, wywołuje zawroty głowy. Mamy w myśli tyle barier, tyle ograniczeń, że jak już coś wyjdzie, to mówimy, o, udało się. Dlatego w każdym tygodniu warto zrobić coś, co jest poza naszym zasięgiem, ale też napisać to, co wydaje się nieosiągalne, a jednak wydarzyło się. W filozofii ikigai ważna jest też zasada 10 tysięcy godzin. Tyle potrzebuje mózg, by opanować jakąś dziedzinę po mistrzowsku. Decyzje, które podejmujemy w ciągu dnia, to zazwyczaj rutynowe działania, które mózg powiela od wielu lat. Jeśli chcemy coś zmienić, dajmy chociaż 21 dni na zaszczepienie nowego nawyku. Warto też pytać znajomych, czy widzą jakąś zmianę. No i też pamiętać o tym, że na każdy głos krytyczny potrzeba 5 pozytywnych opinii, by nie zniszczyć relacji. W kulturze Zachodu to, co stare, ma wartość. W Japonii piękno jest ważne samo w sobie. I nieistotne, czy to jest starość, czy rekonstrukcja, czy kopia, bo dla nich odbicie może być nawet piękniejsze od oryginału. Japończycy poszli jeszcze o krok dalej i najważniejszą świątynię Shinto burzą i budują co 20 lat kropka w kropkę. Uważają, że takie działanie pomaga utrzymać świeżość i zachować świętość miejsca. Jest taki włoski ekonomista Wilfredo Pareto, który odkrył, że 20% wysiłku przynosi 80% wyników. Większość korzyści i rezultatów osiąga się niewielkim wysiłkiem, za to odpowiednio wykorzystanym. Ikigai, czyli życiowa pasja, jest w tych 20%, które sprawiają najwięcej frajdy. No a co w chwilach zwątpienia, przygnębienia? No trzeba mieć jakieś zapasy, a tymi zapasami są wspomnienia, które nadal mogą nas pobudzać. Ważny jest jeszcze dla Ikigai slow life, bo tylko powolne życie pozwala odzyskać kontrolę nad własnym istnieniem i zachować więź z rytmem natury. A więc jeśli ktoś chciałby zbudować Ikigai, to z czego zbudować? Ano z tego, co kochasz, człowieku. Z tego, co czyni, że jesteś w czymś dobry, za co mogą ci zapłacić. I z tego, czego potrzebuje świat. Z nadzieją i radością płynącą z Ikigai pozdrawiam z gór Grażyna Dobroń. Dziękujemy za pozdrowienia. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki, treningi Ikigai. Proszę pisać SMS 71335. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Here I go again, down that road again. I haven't sold it yet. What happened if we never met? Oh, if I just ignored those sliding doors, if I turned instead from your bed, am I queen or something else? I might have been a star, backseat of a blacked out car, is that me? Someone else entirely. And do I ever find love? Do I ever find love? Do I ever find love? Or am I still waiting in the midst of sleep? Just come to me, memories and dreams, things lost in my dreams. If you broke my heart, very near the start, do I sink alone like a stone? Am I queen? A magisterial has been. Głos ten sam, ale trochę inaczej niż Everything But The Girl. Tracy Thorn, piosenka zatytułowana Queen. Obiecałem Państwu jeszcze jedno zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem to będzie koncert charytatywny Gramy dla Eryka, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc Erykowi Kulmowi, perkusiście, który grał w wielu jazzowych zespołach, a przede wszystkim w Quintessence. Eric Kulm walczy z chorobą nowotworową. Wystąpią Laura Szafran, Kwintet Eryka, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Krzesimir Dębski. To będzie 16 marca o 19.30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a bilety na stronie Polskiego Radia. Na pewno znajdą Państwo te informacje. A za chwilę w studiu nasi goście. Radosław Bolewski i Maciej Tubis. Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem pod ogromnym wrażeniem płyty zatytułowanej Lunatyk i stąd Wasza wizyta dzisiaj w naszym studiu. Piosenka Nieobecny jest w zestawie do głosowania na listę. To już teraz polecam. polskieradio.pl/trójka. No i chwalcie się, co się działo w Łodzi w ostatnich dniach. Jakoś tak dużo się działo, prawda? Tak, rzeczywiście sporo wydarzeń. Promowaliśmy płytę koncertem w studio radiowym. To był koncert specjalnie dedykowany dla naszych wspierających, bo płyta powstała przy udziale akcji crowdfundingowej. Mhm. Blisko 260 osób postanowiło nas wesprzeć, dotować ten projekt i właśnie ten koncert w ubiegłym tygodniu był poświęcony jako podziękowanie dla naszych w sumie współtwórców tego krążka. No i co, byli zadowoleni? No, entuzjazm był bardzo duży. Oczywiście też to był nasz przedpremierowy koncert, więc dla nas też był jakiś tam na pewno... on był i emocjonalny, i taki, bym powiedział, ważny, więc czuliśmy na sobie taką odpowiedzialność, że o, teraz to jest ten moment, kiedy wychodzimy na scenę i gramy. Ale atmosfera i klimat chyba tego koncertu, no, z mojej perspektywy był magiczny, było bardzo fajnie, super było. Macieju, jesteś pianistą jazzowym, a ten projekt, ta płyta, ta muzyka, to tak trochę połączenie jazzu z muzyką rozrywkową, jeśli tak można powiedzieć. Tak, dokładnie. To taka mała odskocznia dla mnie, ale to się wydarzyło wszystko bardzo naturalnie, bo my z Radkiem 3 lata temu spotkaliśmy się. Tak naprawdę ja chciałem przyjść do Radka, pouczyć się grać na perkusji, ale szybko zamieniliśmy się miejscami i okazało się, że coś fajnego, jakaś fajna chemia między nami muzyczna powstała. Kontynuowaliśmy to, no ale najpierw były utwory bez tekstów, czyli one były właśnie bardzo jazzowe. Inspirowaliśmy się duetem Brada Meldau i Mark Juliana. Taką fajną płytę wydali. Także na początku w ogóle nie było założenia, że to będą piosenki. Po prostu chcieliśmy sobie pograć dla przyjemności, a no państwo słyszą, jaki jest produkt finalny. Tak to ewoluowało i dlatego zdecydowaliśmy się na crowdfunding i do samego końca jesteśmy niezależni i bez wytwórni, bez wsparcia. Ze wsparciem. Ze wsparciem właśnie fanów, ale... No tak. To gdzie można kupić waszą płytę? Na stronie internetowej na pewno. Tutaj jest ciekawostka taka, że też wsparcie naszych znajomych, kolegów z Łodzi spowodowało, że mamy dystrybucję i płyta jest dostępna w całej Polsce w znanej lubianej sieci sklepów. Tak. A poza tym jeszcze oczywiście we wszystkich mediach internetowych. Streamingowych, tak. W serwisach. Radek, ty byłeś jednym z współzałożycieli zespołu Elsztat, prawda, w Łodzi? Tak, to prawda. Kiedy to było? To było w latach od samego początku, 2003-2010. Mhm. Nagrałem te pierwsze dwie płyty zespołu Elsztat, no i później nasze drogi gdzie rozeszły. No a teraz co, planujecie jakąś dalszą pracę razem, czy to tylko taka przygoda? Czas pokaże. Teraz najważniejsze są koncerty. Dla mnie jako muzyka jazzowego to jest klucz. To jest właściwie najważniejsza rzecz, żeby spotkać się z ludźmi na żywo i pokazać tą muzykę na żywo, bo właśnie tutaj ten element improwizacji, tych emocji, to na koncercie jest bardzo ważny i w tym projekcie jest bardzo znaczący. Także planujemy zagrać koncerty we wszystkich miastach w Polsce. Zaczynamy 7 kwietnia w Łodzi. Będzie Warszawa, Poznań na pewno w maju, w czerwcu Kraków. Mamy, można to wszystko będzie na naszej stronie i profilu internetowym śledzić i zobaczyć. Mhm. Twoja poprzednia płyta była jazzowa, prawda? Tak. We wrześniu nakładem holenderskiej wytwórni Challenge Records ukazała się płyta To Be Trio o polskim tytule Prawda. Już dwa dni po premierze miałem okazję zagrać tutaj w studio Agnieszki Osieckiej. Tak. Ten koncert też na stronie Trójki można obejrzeć i zobaczyć mnie w innej odsłonie, ale też ciekawe jest to, że nawet grając jazz, wiele osób pewien wyróżnik znalazło też w tej muzyce, że ta melodia była istotna. No właśnie, bo w jazzie istotne jest to, żeby też była melodia. To prawda, rzeczywiście tak jest. A jak to się robi, żeby wydać płytę w holenderskiej wytwórni? Tak zawsze mnie to interesuje. Trzeba nagrać muzykę, którą można komuś pokazać i trzeba jakby się nie bać pokazać też. Ja wysłałem do wielu wytwórni jakby te nagrania, no i okazało się, że akurat właśnie w holenderskim Challenge Records spodobało się to bardzo i tak to się wydarzyło. Telefon, krótka rozmowa i działamy. Świat się zmienił, także świat wydawania muzyki, można to właśnie przez wsparcie fanów zrobić i to wspaniale, że nie musicie być zależni od wytwórni. Wytwórnia nie musi wam mówić, co powinno być na płycie, prawda? Tak. Pewne rozmowy były czynione, też zastanawialiśmy się nad tym, czy wydawcą i były takie propozycje, ale właśnie taka analiza dogłębna tego, jak powstawał ten projekt, w jakich okolicznościach on był tworzony, że nie było założenia w ogóle, że ma ta płyta powstać, którą teraz słuchamy, że jest to wsparcie tych osób, które czekają na tą płytę. Postanowiliśmy, że będziemy do samego końca trzymać się tej wersji, że robimy to sami po prostu z radości do muzyki. Trzymam kciuki. Radosław Boleski, Maciej Tubis, płyta zatytułowana Lunatyk. Pięknie wydana zresztą. Gratuluję pomysłów i odsyłam na waszą stronę internetową. Tam wszystkie informacje na temat płyty, koncertów. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję. A posłuchamy którego utworu? Mówiłeś? Myślałem, tak? Tak, posłucham utworu Myślałem. Szósty na płycie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Stawianym boso o świcie, parasol z liści mi się przyśni. Rdzawy dywan z trawy, tam w trawach byłaś rozpostarta. Jasna skóra, czysta karta. Za tym drzewem nikt nie znajdzie mnie i ciebie. Na 10, a to nie przy wszystkich płytach się tak zdarza. 10 utworów, 10 dobrych. Bolewski i Tubis, płyta zatytułowana Lunatyk, polecam. Yeah. turn left. We do this wrong. Caution has the way, and I don't feel this anymore. Złapało mnie i trzyma Moby z nowej płyty zatytułowanej Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. To ten utwór, który zaczyna całość. No a my już niestety kończymy, bo to do południa już tylko kwadransik. Tak jak mówiłem, jakieś w tych kartkach się za... Jak już mówiłem, lektura w Trójce, Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjonu, zapiski z lat 1967-68. Czytać będzie Andrzej Mastalerz. Ale to za momencik. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Thank you. 50. rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Podobno. Tak o życiu i sprawach dworu mówi lud. Bo nikt nie wierzy w tę hurra radosną i krzepką i samochwalczą papkę z gazet, radia czy telewizji. I wokół każdej oficjalnej prawdy tak przędzie się nieprzerwanie siatka gęsta zakulisowych wieści, przecieków, przypuszczeń podawanych z ust do ust jak sztafetowa pałeczka. Mówimy prawdę i dzisiaj. Podobno. To słowo anonimowe, tajemnicze, wielogłose. To ziarno tajne i uporczywe. Grunt jest podatny, gotowy w ludzkich duszach. Gleba zrodzona z niewiary i nieufności. Oszukiwany od lat naród, skołowany i zagubiony, nie przestaje szukać własnej, rozświetlającej ten cały labirynt latarki. 2 godziny trwał nalot samolotów izraelskich na Izmaila. W tych dniach, kiedy rządowa tuba huczała Izrael agresorem, krążyły po kraju dowcipy jak w latach okupacji. Cichcem przekazywane, przewrotne i zupełnie odmienne od stanowiska tych ze dworu. Znów odżył humor wolnych i sceptycznych ludzi. Wybuchał samorodną eksplozją i poczuciem braterstwa. Już idą na Kair, podawano szeptem. Na Damaszek. Satysfakcja z tego i poczucie wspólnoty z małym narodem na skrawku ziemi siedzącym, krwawo doświadczonym przez wojny i żarłocznych sąsiadów. Cieszył się stolarz z warsztatu na mojej ulicy. Cieszył się stróż, kapuś i Lizus. Cieszył się dyrektor fabryki, gdzie pracuje mój przyjaciel, a karierowicz i antysemita przecież z tego dyrektora. Pili ludzie w knajpach pod Żydów, Żydków, Izraelczyków. Różnie ich nazywano. Z nietajoną satysfakcją, że ktoś w imieniu wielu to jednak powiedział, powtarzano słowa skazania kardynała o małym Dawidzie walczącym z Goliatem. I ci wszyscy ludzie na masówkach, w fabrykach, biurach i ministerstwach zgodnie podnosili dłonie na znak aprobaty dla rezolucji potępiających Izrael. A gdy tylko ta oficjalna, niewolnicza konieczność została spełniona, żeby się nie narazić, żeby nie stracić posady, szansy na awans, już za chwilę w luźnych, swobodnych, prywatnych rozmowach cieszyli się z sukcesów małego kraju. Ta cała brudna skóra masówek i rezolucji złaziła z nich od razu, obca, nie ich przecież, z przymusu tylko nałożona. Idzie ulicą junacki podbity rozrabiacz. Taki krok z kołysem, siła w nim niewyżyta po tej wódce aż kipi, chęć rozruby. Szuka ofiary i pretekstu. Zobaczył milicjanta, podchodzi do niego. Właściwie tak go obchodzi, chce zagadać, wyraźnie chce zagadać. Ten milicjant, zmęczony nocną służbą i niezły chłop chyba, udaje, że nie widzi natarczywego rozrabiacza. Nieźle, panie władzo, całkiem nieźle. Zagaduje go jednak ten młody, podpity junak. Co nieźle? pyta milicjant. Idą do przodu. Kto? Dopytuje milicjant, ale już w jego oczach błysk zrozumienia. No, tak ogólnie, mówi młody rozrabiacz. Jedni do przodu i leją drugich. A miało być odwrotnie. Co odwrotnie? Docieka milicjant. Jego twarz rozjaśnia się przyjaznym, naturalnym, z trudem maskowanym służbową miną uśmiechem. Żydy! Śmieje się donośnie młody rozrabiacz. Poszły do przodu! Zbierają się gapie. Milicjant sztywnieje oficjalnie. Idźcie spać, mówi surowo. Jesteście obywatelu zmęczeni. Młody rozrabiacz odchodzi. Ta chęć rozruby pękła w nim po tym porozumieniu prywatnym, utajonym z władzą. Podobno. Mówią na imieninach u cioci, na prywatce u Jasia, na wódce z kierownikiem, prezes do żony, konstruktor do konstruktora, frezer do kumpla, student do swojej dziewczyny. Podobno tam na dworze wcale nie jest tak niezbicie i monolitycznie, jak to widać. Tam ciągle frakcje, grupy, grupki, orientacje i orientacyjki podgryzają się i przepychają, a na każde czyjeś potknięcie czekają jak sępy. Jedni chcą drugich, drudzy trzecich. Podobno najważniejszy zachwiany. Nowi sposobią się do władzy, młodsi, podobno bardzo pazerni. Podobno bos najważniejszy nieźle musi się gimnastykować, żeby się od tej chciwej zgrai następców opędzić. Podchodzą go chytrze, rozmaitymi sposobami. Dużo bosowi pod nosem mocnych i konkurencyjnych wyrosło. Szef porządku, aksamitny baryton, specjalista od poloneza zgody narodowej, szef kombatanckiego bractwa powiększa podobno swoje wpływy. Aparat też ma w swoim ręku bardzo ważny. Reklamę umie sobie nieźle robić i zdobyć popularność. Młodsi się do niego garną, ale chyba małe szanse, bo to jednak głupio, żeby szef policji głową państwa został. Natomiast bos największej prowincji dużo mocniejszy i popularność jego rośnie. Podobno miał oświadczyć, że wyciągnie kraj z ekonomicznego impasu. Rządy technokratów proponuje, ale mało kto w realność naprawy wierzy. Mało to razy różni już obiecywali, co z tego wyszło. Bos najważniejszy też kiedyś tak mówił. Podobno bos trzeci i bos czwarty też się szykują. Jeśli zaś chodzi o piątego, to jego sytuacja mocno nadwątlona. Nie umie grać w tej warcaby. Za prosty, za szczery, mówią, że i ludzkie porywy serca u niego bardzo się liczą. Jasne, że taki tam na dworze do niczego nie dojdzie. I tak szu-szu, półgębkiem, z miną tajemniczą i skupioną, kolegę za rękaw, ucho do ucha, dziesiątki wariantów, konfiguracji i szarat. Podobno nocą w fabryce stróż odkrył plik wrogiej bibuły. Napisane tam, że lud gnębi i wyzyskuje klika syjonistów i rewizjonistów, bo oni to niespokojne duchy, różne eksperymenty robią i człowiek pracujący tylko cierpi na tym. A ten mój znajomy, wysoki dostojnik, szepce ktoś komuś, po wódce się wygadał, będą duże zmiany. Jakie? Nie wiadomo. Tak krążą wieści i przypuszczenia, podskórnie, potajemnie, takie korytarze korników. Podobno, jak ptaszydło wielogłose kracze pod tą duszną, szczelną pokrywą. Oczy ludzi czasem zabłysną ożywieniem, nadzieją, ale na krótko tylko przychodzi ta chwila lekkości i wiary. Nagle ktoś z tą wieścią podobno urwie w pół słowa, zapatrzy się martwym, pustym wzrokiem przed siebie. Nadchodzi wtedy taka refleksja mrożąca, świadomość bez siły, szamotaniny i bzdury. Wzruszy ktoś wówczas ramionami, spojrzy na zegarek, odejdzie zgaszony i jałowy. Niech to będzie technik stolarek. Niech to zdarzy mu się w samoobsługowej knajpie pełnej szyb, luster i ochytnych pikassów na ścianach, oświetlonej trupimi jarzeniówkami. Pożegna się technik stolarek z kolegami, powlecze się zły i zgorzkniały do domu. Może zdarzyć się również, że technik stolarek spije się zbyt mocno i z rykiem wściekłym, bezsensownym pogna w tłum. Odbiła mu szajba, ktoś stwierdzi obojętnie. Wybiegnie technik stolarek na ulicę, tam dosięgną go pały milicjantów, noc spędzi w izbie wytrzeźwień.